26. Неподалік від колодязя зберігалися руїни давнього кам'яного муру. Наступного вечора, скінчивши з роботою, я вернувся туди і ще здалеку побачив, що маленький принц сидить на краю муру, спустивши ноги, і почув його голос. «Хіба ти не пам'ятаєш? Це було зовсім не тут!» Очевидно, хтось йому відповідав, бо він заперечив. «Ні-ні, саме цього дня, тільки не в цьому місці!» Я наближався до муру, але нікого більше я там не побачив. А проте маленький принц знову мовив комусь. «А тож, на піску ти побачиш, де мої сліди починаються. Тобі доведеться лише заждати мене. Сьогодні вночі я туди прийду». До муру лишалося 20 метрів, але я так само нікого не бачив. По недовгій мовчанці маленький принц спитав: «А в тебе добра отрута? Ти певна, що я недовго мучитимусь?» Я зупинився, і серце мені стислося, але я досі ще нічого не розумів. «Тепер іди», – мовив маленький принц. «Я хочу стрибнути вниз». Тоді я опустив очі і аж підскочив. Під муром, звівши голову до маленького принца, згорнулась жовта гадючка, від укусу якої людина гине за 30 секунд. Намацуючи в кишені револьвера, я бігом кинувся до неї. Але почувши шурхіт моїх кроків, гадюка тихо, мов змешанілий ручай, заструмувала по піску і з ледь чутним металевим дзвоном заповзла поміж каміння. Я підбіг до муру саме вчасно, щоб підхопити на руки маленького принца, білого, мов сніг. «Що за витівки? Ти вже забалакуєш із гадюками?» Я розв'язав золотого шарфа, який він постійно носив, змочив йому скроні і відпоїв водою. Але я не зважувався більше ні про що розпитувати. Він поважно глянув на мене і обвив мою шию руками. Я почув, як тіпається його серце, мов у підстреленої пташки. Він сказав мені: «Я радий, що ти знайшов, у чому був там клопіт із твоєю машиною. Тепер ти можеш вернутися додому». «Звідки ти знаєш?» Я саме збирався сказати йому, що над усі сподівання таки полагодив літака. Він нічого не відповів на моє питання, сказав лише: «Я теж сьогодні повертаюся додому». Потім додав журно: «Це куди далі? Це набагато важче». Я відчув, що речі діються якісь щодні. Я стискав його в обіймах, наче малу дитину, а проте здавалося, ніби він вислизає просто в якесь провалля, і мені не змога його утримати. Його задумливий погляд тікав кудись у далечінь. «У мене лишиться твій баранець, і ящик для баранця, і обродька». І він сумно всміхнувся. Я довго чекав. Відчував, що він опритомнював. «Ти трохи злякався, хлопче». «Щоб не злякатися». Але він тихенько засміявся. «Куди страшніше буде сьогодні ввечері». І мене знову обсипало морозом, передчуття непоправного. Невже я більше ніколи не почую, як він сміється? Цей сміх для мене ніби джерело пустелі. «Хлопче, я хочу ще почути, як ти смієшся». Але він сказав: «Сьогодні вночі минає рік. Моя зірка саме над тим місцем, де я упав рік тому». «Слухай, хлопче, адже вся ця історія з гадюкою, з побаченням і з зіркою – це просто лихий сон, еж?» Але він не відповів. Сказав лише: «Найголовнішого не побачиш очима». «Твоя правда. Це як із квіткою, Якщо ти любиш квітку, що росте десь на зірці, вночі тобі приємно дивитися на небо. Всі зірки розквітають. А тож, це як із тією водою. Коли ти дав мені напитися, вода була наче музика. А все так корба й мотузка. Пам'ятаєш, вода була чудова. А вже ж. Вночі ти подивишся на зорі. Моя зірка дуже маленька. Я не можу тобі й показати, де вона. Та це й краще. Вона буде для тебе просто одна з численних зірок. І тобі подобатиметься зорювати. Всі зорі стануть тобі за приятелів. І потім я тобі дещо подарую. І він засміявся. О, хлопче, хлопче, як я люблю цей твій сміх. Оцей буде мій подарунок. Це буде, як із тою водою. Що ти хочеш сказати? У кожної людини свої зорі. Для одних, тих, хто подорожує, вони дороговказ. Для інших це просто маленькі вогники. Для вчених зірки – наукова загадка. Для мого ділка вони золоті. Але всі ці зорі німі. А ти матимеш такі зірки, яких більше ні в кого немає. Як це розуміти? Я житиму на одній із зірок. Я там сміятимусь. І коли ти подивишся вночі на небо, це буде так, наче всі зорі сміються. Ти матимеш зорі, що вміють сміятися. І він сам засміявся. І коли ти втішишся, а втіха так і приходить, ти будеш радий, що познайомився зі мною. Ти завжди будеш моїм другом. Тобі захочеться посміятися зі мною. Тоді ти відчиниш вікно, і тобі буде приємно. І твої приятелі будуть неабияк здивовані, що ти смієшся, дивлячись на небо. А ти їм скажеш: «Так-так, зорі завжди викликають у мене охоту сміятися». І вони подумають, що ти не сповна розуму. Ось яку капость я тобі втну. І він знову засміявся. Це буде так, наче замість зірок я дав тобі безліч дзвіночків, що вміють сміятися. І він знову засміявся. Потім знову споважнів. Знаєш, сьогодні вночі краще не приходь. Я тебе не залишу. Я матиму такий вигляд, наче мені зле, наче я вмираю. Так уже воно буває. Не треба, щоб ти це бачив. Я не залишу тебе. Однак він був заклопотаний. Я кажу тобі це і через гадюку. Не треба, щоб вона тебе вжалила. Гадюки ж злі. Когось ужалити для них утіха. Я тебе не залишу. Щось його заспокоїло. Правда, на другий укус отрути в неї не вистачить. Тої ночі я не помітив, як він пішов. Він тихо вислизнув. Коли я наздогнав його, він ішов прутко рішуче. «А, це ти?» Тільки й сказав він мені. І взяв мене за руку. Але щось іще його тривожило. «Даремно ти так учинив. Тобі буде боляче. Я буду наче неживий. А насправді це буде не так». Я мовчав. «Бачиш, це дуже далеко. Я не можу забрати свого тіла. Це заважко». Я мовчав. «Але це все одно, щоб покинути стару оболонку. За старими оболонками нема чого жалкувати». Я мовчав. Він трохи занепав духом. Але все ж зробив ще одне зусилля. «Знаєш, це буде гарно. Я теж зорюватиму. І всі зорі будуть наче криниці з рипучою корбою. І всі зорі дадуть мені напитися». Я мовчав. Подумай, як буде чудово. Ти матимеш 500 мільйонів дзвіночків, а я 500 мільйонів струмків. І тут він теж замовк, бо заплакав. Це тут. Дай мені ступити ще крок самому. І він сів на піску, бо йому стало страшно. Потім він сказав: «Знаєш, моя троянда, я за неї відповідаю, а вона така квола і така довірлива. Єдине, чим вона може захищатися, це чотирма жалюгідними колючками». Я теж сів, бо мені підломились ноги. Він мовив: «Ну от, це все». Завагався ще з хвилину і встав. І ступив лише крок. Я не міг ворухнутися. Наче жовта блискавка майнула біля його ніг. Якусь мить він стояв непорушно. Не закричав. Потім упав. Повільно, як падає дерево. Повільно й нечутно, бо пісок приглушує звуки.